بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كنت تريكم نتيسا مجر ربيع الثاني mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Shamailun Nabi sallallahu alaihi wasallam lilimam Abi Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati ash-shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafizahullahu ta'ala fiki babu ma jaa fi hijamati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lango huu atataja ahadith au baadhi ya hadith zilizopokelewa katika kuzungumzia kuumika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hijama. Kiswahili wasema kuumika, Kiingereza wasema cupping. Atataja baadhi ya hadith zinazungumzia matibabu hayo. Qala Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allah ta'ala: al-hijamatu dharbun min al-ilaj an-nafi'. Hijama ni aina ya matibabu ambayo yana manufaa makubwa sana ndani yake. وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. نمتوم صلى الله عليه وسلم أليواي كفاني حجامة مركذا مع نسيو مرموج مرنينك. وأعطى الحجام أجره. نأدمبا yule aliyemuumika ujira wake. Wa arshada ilaiha, na Mtume sallam amewaelekeza umma wake katika kufanya matibabu haya ya hijama. Wa akhbara anna fiha shifaan, akatupa habari kuwa ndani yake kuna shifa na ponyo. Takunu بشرط الجلد بموسى. نا عملية وكتنو شما تبابو هاي وفنيكا كوكو چانا نغوزي كوكو تميا كيجيمب أو نحوي أو مفنواكي شرطا يسيرا يكاتو كدوغو تباريجيو نغوزي سيمباكا كوني نياما كوني نغوزي تباني. وسحب الدم منه بالمحجم, kisha kuivuta damu na mihjam. Zamani wakitumia pembe ile katika kuvuta ile damu, lakini leo alhamdulillah kwa ile maendeleo yaliyoko katika matibabu ni vikombe vya plastiki hutumika katika kuvuta ile damu. Kwa wale ambao washafanya wafahamu. وهي نوع من العلاج والتداوي. الحجامة أين يا متباب وتتميا كما داوى. إنغاوى كويتوكو واتو ومجينغا سيجيني ريزيبيبين كيني واتو ومجينغا مambo mingi ambayo ya uongo juu ya hii dawa ya hijama. Na hakika katika sisi hapa kuna watu ambao hawajafanya hijama kwa sababu waliambiwa maneno, ile ukifanya ile lazima kila siku ufanye tena, ile yafanywa na wazee peke yake. Yani mimi nishasikia watu kizungumza mambo kama haya. Yani huku kwetu watu kuacha kitu kila kitu tumetia ndani yake uongo fulani, kwa sababu ndio watu walivoleleka, yani dini yao ilikuwa ni maskani na makhurafi wamewalea dini yao ni vile wanavyofikiria wao. Si qala Allahu qala rasulu. Leo kimfuata shekhe yote ya khurafi, na hakika hakuna swali utamuuliza atasema Allahu a'lam. Mutaakid. Na kama uamini jaribu. Kila siku uliza swali moja, swali mimi. Wana kipindi ukiitauliza ujibiwe. Ndema uliza uji, si uliza ujue. Uliza ujibiwe. Unajua kuna uliza ujue, sababu ikiwa najua nitakwambia ujue, ikiwa sijui nitakwambia sijui, tutatafuta. Lakini kuna uliza ujibiwe, vile utakavyokuja wewe utajibiwa tu. Hakosi jawabu. Sasa mujtamaa ambao umelelewa hivyo, lazima utaona katika dini yao kuna mambo mengi ambayo yamechomekwa hayamo. Na mojawapo katika swala ila hijama. Wacha leo tu tujaribu kusafisha vichwa vyetu kwa hili jambo, lina dawa kubwa ya maradhi mengi ambayo watu leo pengine washindwe kupata dawa ikapatikana ndani ya haya matibabu. Watu leo wateseka na maradhi, lau kama hii sunna ungeifanyia kazi, basi biidhnillahi ta'ala ingelikuwa sababu ya wao kupata matibabu. Tizama katika hii hadithi, sema faqad jaa fi sahih, sahih al-Bukhari, min hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma an nabiyyina sallallahu alayhi wasallam annahu qala ash-shifaa'u fi thalathatin, ponyo iko katika dawa aina tatu, katika mambo matatu. Pamoja na kuwa dawa ziko nyingi, kuna panadoli, kuna vitu gani, kuna ziko nyingi dawa, sio? Na wakati ule wa Mtume sallam pia dawa zilikuwa nyingi. Nyingi tu, na Mtume sallam fundisha dawa nyingi. Ukienda ukisoma kitabu Tibb an-Nabawi cha Imam Ibn Qayyim rahimahullah alayhi, na wengineo katika wanaoviona walioandika katika maulama wa sunna waliotegemea tibbi yao kwa hadith za Mtume sallam, utapata kuwa Mtume sallam subhanallah amefundisha madawa mengi sana. Mengi. Lakini na haya kayasema, shifa iko katika vitu vitatu. Sharbati asalin, katika asali, kunywa asali. Na hili pia Mtume sallam amelipa maelekezo aina mbali mbali namna gani ya kuitumia asali. Jambo ambalo wengi kati yetu sisi leo hatulitumii. Na pia yule anayetaka kutumia pia hakusalimika na ghushi ya wauzaji asali. Wengi katika wauzaji wa asali hufanya ghushi. Wachache ambao huuza ile asali ikawa safi kabisa. Sijui kwa nini mtu yafanya ghushi. Afadhali pandisha bei, lakini muachie mtu kitu safi atumie kimfae biidhnillah. Lakini utauanyuki bure, jamaa huanyuki wakawatumbukiza mle ndani. Kisha akachukua ndizi zile, sijui akazifanya vitu gani, sijui azichemsha, sijui afanya nini, kisha wakaitia pia pale ndani. Wao ukiona waona umenua sadi kumeuawa nyuki kweli kweli. Ukiuziwa wewe lile dude pale juu kama robo hivyo wajaziwa nyuki, ili uone hawa nyuki. Kwani ukikamua asali wakamua nyuki jamaa? Ile ni tu ufanywe nini, utapeli. Ukimwona mtu ankujazia nyuki ujue ndio kudanganya. Sababu asali si uchujwa. Iwe vipi sasa wale nyuki wajae katika ile asali wakati wewe utakana uichuje vizuri ile asali? Sasa la, hawa wanaoacha kutumia wamekosa hii dawa, na wale wanaotaka kutumia watakana wachunge sana. Kwa nani wainue ile asali? Afadhali ununue ghali lakini safi kuliko ni ngongwa wewe kumbe wewe mpibwa dafrau. Mwenzako sema ngongwa wewe mpibwa dafrau, ukaona umepata raisi kumbe yule aliyekupa raisi amekufanyia utapeli pale ndani. Kwa hiyo hili pia usije ukalaumu ukasema natumia asali sioni ndawa. La, wewe hutumia asali ambayo ni safi itakayokuwa sababu ya dawa kwako wewe. Na hili pia ni tatizo lingine, asali ukiiweka bwana, baada ya mwezi wakuta nusu yake sukari imetulia pale chini, watu wanavyofanya ghushi. Allahu musta'an. Wa shartati mihjamin, Mtume salama akataja na nini? Hijama. Na wallahi ni dawa nzuri sana katika hivi vitatu. Wa kayyati narin, na kai kutumia moto. Hili huko kwetu si sana, kama Yemen hutumia sana. Kuna mishipa wao wajua, akichoma ule mshipa ikawa ni sababu ya nini? Ya shifa ya ile maumivu anayopata mtu katika mwili wake. Lakini Mtume sana wasema wa anha ummati anil kai, na mimi nawakataza umma wangu kutumia haya matibabu ya kai, ya kutumia moto, chuma uwekwe ndani ya moto mpaka kikawa kikundu, kisha kuna mahali ukaikiwa cha kwenye ngozi yako, kwenye mwili wako, kwenye mshipa fulani, ikawa ni dawa. Ikiwa hakuna budi, hakuna budi, basi utumika, ndio dawa ya mwisho kabisa. Na mara nyingi huwa ni kuua ile mshipa ambayo ileta matata na maumivu, kisha basi yale maumivu huondoka. Waweza kumuona mtu hawezi kutembea hivi, akachomwa hivi akarudi kama kawaida, ikawa ndio dawa yake. Lakini Mtume sallama hili jambo amelikataza, bimaana mtu asilikimbilie mwanzo. Wa hiya nafi'atun jiddan wa mufidatun liljismi wa fiha shifa'un li amradin 'adidatin qad yusafu ba'dhuha fi mithli hadha az-zaman bil amrad al-musta'siyah. Na hijama ni matibabu yaliyo na manufaa sana, yana faida kubwa sana kwa mwili wako, na ni shifa kwa maradhi mengi, ni shifa kwa maradhi mengi. Baadhi ya maradhi huenda sasa hivi yakapewa sifa kuwa ni maradhi yasiyokuwa na dawa, pengine hayana ponyo. Mtu akaona kila dawa ametumia haiwi dawa, lakini akienda akafanya hijama ikawa ni sababu ya kupona biidhnillah ta'ala. Lakini Allah azza wa jalla ja'ala fil hijamati shifaan min tilka al amrad. Sema uenda ile maradhi mtu akakwambia ni maradhi ambayo hayana ponyo, lakini Allah akajaalia shifa katika hijama kwa maradhi kama hayo. Mtawapa mfano haya, mara nyingi maradhi ya baridi haya yanayopata watu, kuna mtu pande mmoja kama mpoza, hijama ni dawa nzuri sana ya maradhi kama haya. Kwa mfano, kweli utakwenda hospitali utapewa madawa ya kulainisha damu nini vitu kama hivyo, lakini kwa tajruba Sheikh Abdul Razzaq asema wa fi waqi'in nas shawahidu kathiratun jiddan tashhadu lidhalika mimma yadullu ala kamali wa azamati at-tibb an-nabawi al-ma'thur 'an nabiyyina sallallahu alayhi wasallam. Asema na katika waqi'a ya watu kuna ushahidi mwingi sana unaoshuhudia haya maneno, inaonyesha ukamilifu na utukufu wa matibabu yaliyopokelewa kutoka kwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Sheikh Ahmad hafidhahullah anieleza tukio, yeye alikuwa yuko kwenye sehemu ya hijama, kuna mtu mzima alikuwa amepoza, yeye alikuwa pale, akaletwa kwenye hospitali ya hijama akafanyiwa hijama, kuja na bakora nshiko na watu akafanyiwa hijama akamaliza. Baada ya kumaliza kufanya hijama, ule mkono wake hajautumia siku nyingi sana, akijaribu subhanallah ule mkono wainuka afanye hivi, asema ule mzee haamini. Alhamdulillah ni kwa kitu cha kwanza kumbuka, sema Allahu Akbar, nyosha kidole juu, siamini kama kidole changu naweza kunyosha hivi. Mara ya pili akaja na bakora tena, lakini hashiku. kwa sababu wafuatiliza. Mara ya tatu akaja yatembea bila bakora, ikawa ndio sababu ya shifa kabisa yale maradhi hijama. Na hii ni kwa tajruba. Wako watu wangapi ambao walikuwa waumwa maumivu ya ajabu sana, ikawa ni sababu. Sihir katika dawa nzuri sana ya mtu aliyefanywa sihir, hijama. Na mimi namjua mtu ambaye alikuwa akisumbuka na sihir zaidi ya miaka 20. Namjua akiswali msikitini kule, tukiswali kama salatul maghrib na salatul fajr, ghafla waweza kuanguka pia kilele akisikia Qur'an yasoma. Na hili latokea takriban mara nyingi, namtokea. Akaenda kufanya hijama, yeye mwenyewe anieleza. Ikawa ndio sababu ya shifa ya kitu ambacho kimkari. Kwa nini? Kwa sababu mashetani hujificha katika ile damu mbovu iliyoko katika mwili. Wao wapenda sehemu chafu. Sasa kutoa ile damu chafu katika mwili ni kama wavunja zile nyumba zao ambazo wao hukaa. Kwa kufanya hivyo akawa hana mahali pa kukaa, tabakia pale. Mtu ukivunjiwa nyumba yako ubaki pale, huwezi kulala pale. Kwa hiyo ikawa ni sababu ya kuondoa. Yule anayefanya hijama, nilimuuliza kuhusu bwana, sema ilikuwa vile vikombe ukitaka kuviweka ni kama ana macho kwenye maungo. Yaani kama yuwaviona vile vikombe yuwakwepa hivi. Kumbe ni yule shetani aliyoko ndani pale ataka kukimbia. Ikawa ni sababu na shifa bidhni. Na mfano kama iko mingi sana. Zile propaganda zinazoenezwa kuhusu hijama, hebu tuziondoeni. Na upande mwingine, na mimi nitadauma upande huu, ndugu zetu ambao wasoma udaktari, si wote, lakini kuna baadhi yao hudharau matibabu haya. Na hili mimi silizungumzi, mmelisikia kwa mmoja wa madaktari kwenye redio, akaulizwa kuhusu hijama, sema mambo ya kipuzi tu haya. Akaambiwa lakini mtu utolewe ile damu ikaonekana nyeusi ya machafu. Asema damu yoyote ukiiweka chini itageuka nyeusi tu. Ni lazima tuje panadoli zako tuzile. Yaani ni lazima tutuje huko kwako ndikiumwa. Mpaka ufanye istiza na dawa ambayo Mtume Muhammad SAW ameihimiza katika hadithi sahiha. Ukawa wabeza na kufanya madharau. Na nyingi katika dawa hizi ambazo zinatumika leo, hizi mnazoziita dawa za chemistry, zina madhara makubwa sana. Na madaktari haya wayajua. Haswa zikitumika kwa wingi, zina madhara makubwa sana. Na ikiwa wewe watumia madawa kwa kuendelea, jiwekee muda wa kufanya hijama. Kwa sababu ule uchafu unaokusanya na madawa yale hutolewa katika ile damu chafu inayotoka katika mwili wako. Haswa wale wanaotumia madawa, kwa mfano dawa za pressure, zile dawa za sukari, atumia daima dawa. Sikwambii usitumie dawa, la. Tuona hadithi ya tadawa wa ibadallah, tumia dawa. Lakini mara nyingi za kusanya uchafu katika mwili. Ule uchafu utautoa vipi? Nenda kafanya hijama. Kisha utaona wewe ile damu itakavyokuwa yatembea vizuri katika mwili wako, utahisi ile nafuu katika yale maradhi uliyokuwa nayo. Watadawi ma'murun bihi. Jambo la kufanya dawa na kutumia dawa limeamrishwa kisheria. Wala yatanafa ma'a tawakkul, wala haiendi kinyume na kumtegemea Allah. La. Waqad rawa Ibn Majah min hadithi Usama ibn Sharik, min hadithi Usama ibn Sharik رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله تمسلم تيميزا كتمي داوة تداووا تيميزا كفني متباب فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم الله جلت مرضي يوتي اسبكوا أمي وكي متباب داوة يكي إيكو. Hata haya maradhi mnayoona leo, sukari, saratani, afana Allahu iyakum, Haya yote haya ni tu wanadamu hawajui, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kila ugonjwa ameujaalia dawa, kuna dawa yake. Ikiwa watu wajua wajua, ikiwa hawajui hawajui, kama alivyosema Mtume, alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha, ambaye wajua yajua, asiyejua hajui. Lakini hakuna, haiwezekani kuna maradhi ambayo hakuna dawa. Sema kuna maradhi ambayo hatujui dawa yake, lakini siku hakuna dawa. Sababu yako maradhi huko nyuma shapita, wakasema hakuna dawa, kisha baadaye Allah akawajalia, wakavumbua, wakajua kumbe dawa yake ni, na pengine yaliua watu wengi sana huko nyuma, wengi walikufa kuwaona hakuna dawa. Kwa maradhi yanapokuja, Allah subhanahu wa ta'ala huweka na dawa yake. Illa alharam, isipokuwa uzee. Uzee hauna dawa. Kwa usijisumbue, fanya maoperation, utafanya nini, nivutevute ngozi, utanyanyuka wewe, utakuwa vile vile. Uzee huna dawa. Upende usipende, utazeeka tu. Kwa usijione wewe kijana sasa hivi wajigamba na nini, utazeeka tu, hilo halina dawa. Itafika wakati utakuwa mtu mzima, hilo halikuwekewa dawa. Hilo umri ukienda, wewe utajiona mwenyewe tu, kila mwaka ukienda zile nguvu zako zapungua, zapungua. Waman nuammirhu nunakisu fil khalq, kila ukienda utakuja kujiona wapungua, mpaka mwisho ule uzee wajiona kabisa umekuwa dhaifu, kama alivyosema Zakaria, inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba, mifupa uisha nguvu ukajawa na mvi. Jambo hili halina dawa. Hata ukapiga kiwi, ni kuna watu wapiga kiwi kila wiki, enda piga kiwi, atakaonekana sasa ngozi nyauka, waonekana wazi ushakuwa mtu mzima, bado ataka uwe na nywele nyeusi na ndevu nyeusi. Mtu ajuazo ujamaa piga kiwi. Na kuna maitwaje vinyozi siku hizi, kazi yao kupiga kiwi tu. Sasa aibu yaje atakuwa na jasho, mara una vitu vyeusi vamwagika kwenye jasho. Kunani? Kunani? Kuna njia umepewa ya kisheria ambayo haikukatazwa. Tumia hina katam, tumia hina shida yote. Lakini wataka kuregea lazima uwe kijana, ishapita khalas. Na yote ukiangalia mara nyingi utakuta ni mtu ambaye apenda sana dunia ile. Aona eti akipaka ule weusi ajidanganya nafsi yake, bado niko mimi hapa. Utakwenda tu. Mwanzo wazee wachache. Hebu tuangalie hapa tulipokaa. Vijana wangapi na wazee wangapi? Munketi mkisingizia uzee ndio wa watu. Vijana hufa kuliko wazee. Wanaokufa katika ujana ni wengi kuliko wanaokufa katika uzee. Kwa usijidanganye. Kuna watu hujidanganya kwa sababu watakaone bado yeye aishi. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام. أنس بن مالك aliulizwa kuhusu chumo la yule anayefanya kazi ya kuumika, chumo lake ni halali au haramu. فقال, akajibu na kusema, ihtajama rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam aliumika, alifanya hijama. Hajamahu Abu Taiba, alimuumika bwana mmoja anayejulikana kama Abu Taiba. Fa amara lahu bisa'aini min ta'amin, kaamrisha pishi mbili ya chakula. Taona hapa mbele maelezo yake. Wa kallama ahlahu fawada'u anhu min kharajihi, taeleza inshaallah. وقال, كشا كسيما, إن أفضل ما تداويتم به الحجامة, كبورة كبيسة كده أمباتشو متتوميا كما داوى ني حجامة, كبورة كبيسة, أفضل بورة كبيسة, كو داوى أمبو ني بورة كبيسة كوليكو داوى زوتي منزو كبيسة ني حجامة. أو إن من أمثل دوائكم الحجامة, أو ميونغوني مبورة وداوى زينو نيني ni kuumika. Ikiwa hujaumika, panga kaumike. Useme mimi si umwe, lakini si lazima waumwa, fanya tu. kuwa mtume sallam alifanya nenda kafanya, wala haimaanishi kuwa ukifanya mara moja lazima kila mwaka ufanye. Uweza kufanya mara moja mpaka ukafa usifanye tena, si lazima. Na kuna watu waambia ukifanya mwezi huu yabidi ufanye kila siku, usipofanya utaumwa. Hamna kitu kama hicho, uongo mtupu huo. Ingawa sasa hivi alhamdulillah wengi katika watu wameanza kufahamu kwa kitu ni dawa, wengi alhamdulillah. Suila Anas radhiallahu anhu an hukmi kasbi alhajjam, hapa Anas katika hadithi ameulizwa kuhusu chumo la mwenye kuumika. Faqala radhiallahu anhu ihtajama rasulullah sallama حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام. أي ففعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن كسب الحجام مباح. كتندو شمتوم صلى الله عليه وسلم ندليل يكو وشومو لمومكاج مباح. إذ لو كان محرما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه. لو كما ينجلكو شومو la yule mwenye kuumika ni haramu, basi mtume wa sallam asingempa yule bwana, asingempa ujira wake. Wama jaa fi sahihi Muslim min hadithi Rafi' ibn Khadij anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kala kasbu alhajjami khabithun la yadullu ala tahrim. Hii hadithi haimaanishi kuwa ni haramu chumo la nani, la mwenye kuumika. لأنه لو كان محرما لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرة عليها. سب لو كما ينجل كوني حرام ومتوم صلى الله عليه وسلم أسنجمبا يلي ألي موميكا وجيرواك وكيلي ألي تنفنيا كتك كازي يكوميكا. وسيأتي قول ابن عباس رضي الله عنهما ولو كان حراما لم يعطه. تقول يا بمبيل قول ابن عباس سما لو كما ينجل كوني حرام أسنجمبا. وإنما كان كسب الحجام خبيثا لأن كسبه ليس من جميل الكسب وطيبه. limeitwa chumo la mwenye kuumika kuwa ni khabith. Kwa sababu gani? Sema kwa sababu chumo lile si katika kazi tukufu, si katika kazi nzuri, lafungamana na damu, kuvuta damu nini. Ndio maana kusema asikisha katoa mfano mzuri, fathum tungu saumu mwitevu siyo, walbasal bitungu maji vekundu wa mavyupe, shajaratani khabithatan, ni miti miwili hii imeitwa khabith, ni miti mibaya. Kwa nini? Kwa sababu ile harufu inaotokamana na vitunguu. Lakini je, vitunguu saumu si dawa? Dawa nzuri sana, ni mpaka wasema nao kama mtu angelikuwa yeweza kutumia hata kama ni kile kidude kimoja kwa siku ni kizuri. Na alhamdulillah katika chakula wa watu huweka, kikiwa kimepikwa hakina harufu. Almuhim, na kitunguu maji pia ndani yake muna dawa, una faida nyingi sana za kimatibabu. Lakini Mtume sallama akaita khabith, na alqurath kadhalika, na pia ingia ndani yake hukumu figili. Figili zile ukukua tuzaliwa Ramadhani mpaka Ramadhani, lakini ni kitu charika, yaondoa sio magesi ndani ya tumbo na nini. Lakini waonaje ukila figili kisha ukaja msikitini ukateuka kubavu wa mwenzako? Figili hiyo, ile harufu itakayotoka pale ajabu sana, yanuka, utawaudhi wenzako. Na hivi ndivyo ilivyo katika vitunguu saumu, mpaka Mtume sallam akakataza aliyekula hivi asije wapi, asije msikitini kuswali na jamaa, sababu watu wataudhika. Na ili utokee wakati mwingine katika mwezi wa Ramadhani, ukoona wale wakati wa kufuturu kuna ukwaju ama kitu pale kina nini, kitunguu saumu, mtu akala pale kisha yuingia msikitini yaswali, akiswali ye mwenyewe akirika na ile harufu inatoka mdomoni mwake. Hili ndio lilikataza Mtume sana, mchunga na mtu asifanye hila. Sema wacha sasa nile vitunguu saumu leo ili nsiende kuswali na jamaa. Sasa hapo ingia katika makosa. Imetokea kuwa umekula, basi usiende. Lakini usiweke tu kila siku ghada kabla ya dhuhuri, kisha weka kama vitunguu saumu tembe mbili tatu pale. Ule ili ukiambiwa twende msikiti na amepiga vitunguu saumu bwana, taswali hapa hapa. Hiyo itakuwa ni makosa. Ni hila hiyo tumia. Almuhim, hii miti imeitwa khabith. Wala yadullu dhalika ala tahrimi aklihima, na hiyo si dalili ya kuwa ni haramu kula vitunguu na vitunguu saumu, si dalili kuwa ni haramu kula, bali waweza kula, ina tatizo lote. Qala, wa innama qawluhu wakallama ahlahu fawadha'u anhu min kharajihi لأن أبا طيبة كان مملوكا رقيقا. هو أبا طيبة ألكواني متوموا ألكواني متوموا سيمونغوانا هكوا هورو. وكان عليه خراج نالكوا أنا خراج ولف خراج نين سيما. والخراج هو ما يعود من العبد لمالكه نكيلك نشرودي كتوكا متوموا كويلي أنا مليكي بحيث يأذن له مالكه أن يعمل في مهنة أو صنعة أو تجارة أو نحوها بشرط أن يعطيه مبلغا معينا كل شهر أو كل أسبوع أو نحو ذلك. هيني يلم توما أوي أتبي ورهوسا يلي أن يملكي أفاني كازي إما بيشارة ima kazi fulani, kama huyo alikuwa na ujuzi wa kufanya hijama, kisha yule anemiliki amwambia kila wiki utakuwa wanilipa kiasi fulani au kila mwezi utakuwa wanilipa kiasi fulani, sababu ni miliki yake yule mtu. Sasa huyu bwana alikuwa namna hiyo. Fakallama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ahlahu an yukhaffifu anhu min al-kharaj alladhi alayhi. Mtume wa sallam akamfanyia fadhla, akazungumza na wale wanaomiliki wampunguzie, kama kwa mfano alipa 1000 kila wiki, mfanyie ni 500. Akamwambia shafaa hiyo, akapunguziwa. Qawluhu inna afdala ma tadawaitum bihi alhijama au inna min amthali dawaikum alhijama wa hadha fihi bayanu fadli hadha atadawi wa idhami naf'ihi. Hapa tubainishiwa fadhila ya matibabu ya hijama na manufaa yake makubwa. Maazuhdi kathiri minan nasi fi pamoja, na ni kweli wengi katika watu hata habari na hawana. Yaweza kupita mwaka mzima mtu atasifanya hijama wala hata habari yana, pamoja na kuwa kuna shifa ndani yake. Kama nilivyotaja, si lazima uwe mgonjwa ndio uende kufanya hijama. Wakati wote uweza kufanya, sema kwa mwaka ukajiikia mara moja uenda kufanya, nenda kafanya hijama, utoe ule uchafu damu, alafu utaona ni tofauti na ule uhafifu utakopata katika mwili wako na namna utakavyo ipa nafasi ile damu kutembea vizuri katika mwili wako, sababu vile takavyokuwa kiufupi, kuna katika damu zile red blood cells huwa zikishakaa muda hufa au uharibika, kisha zikakusanyika mahali kawa ndio ile damu chafu. Sasa asa zile ndio wazitoa katika mwili, sababu hazihitajiki tena, zishakufa, wazitoa katika mwili. Ndio ukaona watu wengine akifanya hijama toka kama mfano wa mapande ya maini vile. Usighurike na maneno ya daktari ati damu yote kata mkono hivi kisha umwage damu uone kama itakuwa kama maini, itatoka nyekundu tu. Lakini damu inayotoka na hijama utaona nyeusi, huwa yatoa ile damu chafu. Wala usifikirie kuwa ati hijama ukichanjwa itatoka damu ambayo iko ndani ya mwili wako, ile la, ile damu safi haitoki ile. Lakini pia naomba niwatahadharishe, si kila anayefanya hijama watu huenda, chunga huenda kwa nani. Kuna jamaa mmoja alikuwa akizunguka zunguka misikitini hivi, tapeli mmoja, mwanamume ufanya hijama mpaka wanawake zunguka hivi, wakati alhamdulillah mpaka wanawake wako wanaofanya hijama, wanawake wanawake wenzao tena vizuri tu. Mubana alikuwa akisimama simama msikiti Azhar hivi mara Musa, alivyojulikana hapa akakimbia akaenda Tanzania kule, akaanza Tanga hivi Dar es Salaam, ajua kuzungumza jamaa, kimona na kikoti chake ajifanya dokta kweli, mrongo kuli kweli, muongo kulikweli. Manake mpaka mwisho ilibidi watu waanze kutangaziwa kwa ujamaa hakusomea hii kazi, kenda kamfanyia bwana mmoja hijama akasaki namna hivi mgongo kwa kama blackboard au winami fanyeni tu nyi hijama kana au rais 500 tu huyo nenda sababu usipojua uweza kukatwa mshipa wewe ukaumizwa ili mwanzo lazima utahadharishwe usikisikia hijama ndao basi usikia mtu tu hijama hajulikani wala si kazi yake mtu wewe ukenda tu mara umeona mtu anchomeka chomeka kipara hivi kinchomeka chomeka ni kumbe alitoa sijui spirit za aina gani huko juu utakwenda kujiumiza angalia nani wako alhamdulillah hapo kwetu leo watu kadhaa wanaofanya hijama kwa wale ambao wafanya kwa usafi na waijua kazi yao nenda kafanya hijama lakini si hawa matapeli matapeli uzunguka basi hii ni dawa na nini hata kutolea hata hadithi pia takuelezea na nini na mimi na ujuzi huo na nini pale pale msikitini mkafanyiwa kikombe kimoja shilingi 100 ah basi wafanye tu kwa chunga pia hilo sio kenda kwa mtu akakuuninia akakuharibu Sheikh Ahmad hafidhahullah alikuwa akitueleza katika darasa kwa kuna watu walikosewa kufanyiwa hijama mpaka akalakinishwa mtu suratul Fatiha haikumbuki asahau mpaka suratul Fatiha katoka tu sijui mshipa gani na kuna mmoja ndeto kwa ni akh hajjam amefanywa na huyu jamaa tapedia ambaki hivi mpaka sasa afanywe tena hijama na yule anayejua ndio aregee sawa sawa api afanye wallahu musta'an kwa upande huo pia mtu atakana achunge ومن يطالع كتاب الطب النبوي من زاد المعاد ابن القيم رحمه الله تعالى يجد بسطا نافعا وبيانا مفيدا للحجامة وفوائدها ومواضعها وأوقاتها وما يتعلق بها من تفاصيل ابن القيم رحمة الله عليه ابن القيم الكون دكتاري ابن القيم الكون دكتاري والطب النبوي نا كتك زاد المعاد أمريكا سيما خاصة كزمزي الطب النبوي alivyozungumzia hijama akaizungumzia kwa ukina sana akazungumza fawaid zinazopatikana katika matibabu ya hijama sehemu ambayo mtu atakana aumike katika mwili wake nyakati zake sasa tutasoma hadithi hapa mbele inshaallah kuwa kuna wakati fulani ni bora zaidi kufanya hijama ni katika hizi tarehe za mwezi kadhalika akazungumzia yale yanofungamana na hijama kwa tafasili nzuri sana mtu akirejelea huko atapata kiufupi yani ni dawa nzuri ambayo muislamu atakana ashikamane nayo na biidhnillah ta'ala ukifanya hijama utakuta kuna maradhi mingi sana yatakuwa maradhi sio cholesterol maradhi ya nini biidhnillah utaona dawa nzuri sana hata kuna wakati mtu anaweza kuandikiwa kwa fava miwani mwani utakuta kuna watu wafanya hijama sehemu hizi mbili mimi namjua mtu ambaye kila kiandikiwa miwani yarudi kwa hajama fanya hijama wiki moja kirudi ambao ufai tena kuvaa miwani kini yule bwana umuulize kila lakini wewe wafanya nini huo wakati mwingine kuna mishipa ya nini ya ziba ile damu haiendi vizuri kwenye macho sasa ile inasababisha macho kuwa nini kuwa dhaifu ukiondoa ule uchafu ile damu sasa yapita vizuri yaregea vizuri kabisa ona hii pia wafanya hijama na mengi si hili tu kuna wale wana maradhi ya kuumwa na kichwa tu ni migraine sio almuhim pia dawa nzuri kabisa kile kitu hijama wale walio na maradhi kama wakifanya hijama yapita muda yale maradhi hayawapati kichwa huuma sana wengine wana maradhi ya kuumwa katika maungo ya mtu ana aswa watu wazima fanya hijama ukaitoa ile damu chafu warudi katika hali nzuri kabisa na mengi katika mambo ambayo wapata watu wakati mwingine waweza kuwa umeanguka unaumia sehemu ikatolewa ile damu chafu kumbe kuna damu chafu imekusanyika pale ikatolewa ikawa ni sababu wakati mwingine magoti kitolewa ile damu ikawa ndio sababu ya nini kupata shifa. Kiufupi ukienda wewe mwenyewe ukisoma utapata una faida nyingi sana. Na leo walillahi alhamdu wal minna mpaka hawa watu wa matibabu kama hayo katika nchi zilizoendelea pia wamegundua kuwa ndani yake kuna fawaid, mpaka wafanya dry cupping waita hijama bila ya kutoa damu, maana wavuta tu sehemu, wasema pia ili yasaidia sana, yasaidia katika kuondoa maumivu mengi katika mwili. Na hili jambo kila watu wakisonga mbele katika matibabu watakuja kufahamu kuwa lina faida kubwa sana, isipokuwa huko kwetu wajua syllabus haibadilishwi, ni ile ile tu, wewe nenda rudi ni ile ile tu. Hebu fikiria wewe, watu wenda kusoma engineering iwe kwa engineer ndege ya zamani mpaka leo iwe kwa ile ile, watu watumia vitu vingineo, kwa kija kitoka ile mwanafunzi ifanye na degree lake kubwa hivi atoke kumbe afauze chapati. Hakuna tena ile uliyosoma wewe, hakuna tena, watu wako mbali, wewe bado tuko kule. Sasa ndio kitoka nje ukutakuwa kazi tofauti na kile ulichokisoma. Waja na nini amevaa madude na nikimwona amevaa kuna kama yeye. Kumbe mvitabuni tu. Haja mkuta mtu mzima mtizama tu hivi. Eh? Unajua kufanya nini? Nitakubadilisha uwaya. Hebu kaa kando angalia ubadilishwa vipi. Kile ulichokisoma tofauti na kile ndio yetu hiyo. Watu leo waendelea katika kufanya utafiti hasa katika mambo ya matibabu na nini, nataka kubaki kule kule. Ndio ile mmoja, mimi sisemi hivyo za madaktari kuona na wahujumu. Ah, si wahujumu, lakini wahujumu wale ambao hawataki kusoma na kuendelea mbele. Na hili liko katika kila nyanja. Kila mahali utapata matatizo haya yako. Watu kutaka kubaki vile vile walivyo, hawataki kusoma zaidi, wakapata utafiti mkubwa zaidi waliofanya watu wakaelewa zaidi. Ndio yule mmoja governor sijua wapi yule, ilivozuka haya maradhi ya corona ambao mpaka leo yasumbua watu, Allah ilete shifa. Ilivozuka haya maradhi ya corona akasema ehe, tuna maprofesa wengi wako katika vyuo vikuu wasomesha, basi jamaa hata panadoli pia, yani hata kitu kidogo hivyo sema tunjaribu kutengeneza angalau dawa hii itasaidia katika upande fulani wa haya maradhi. Hata kufikiria kutengeneza wafikiri, waongojea watu wafikirie kwa niaba yao. Na hii makosa. Hii makosa. Kwa usije hapa ukatuambia kuwa hijama si dawa ni damu tu yatolewa, wewe fanya adabu. Aliyesema haya ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe piga kelele mpaka uchoke. Ati mimi mwache Mtume sana kusikize wewe. Wewe una wazimu wewe. Aliyasema haya ni Mtume Muhammad sallam. Kwa hivyo si, na wengine wafanya mpaka kufuru wal iyad billah, kama alivyokuwa ile Hassan al-Turabi al-Halik alifariki karibuni, alikuwa akifanya istihza na tibb an-nabawi mpaka kiasi cha kuwa yosema hivi, asema bwana, yani kama amwambia Mtume sallam, wewe tufundishe mambo ya dini, mambo matibabu hebu acha, wewe si daktari bwana, kwa istihza namna hiyo. Kisha fanya istiza na hadithi ya Dhubab. Mtume sallam asema nzi yule akiingia katika kinywaji cha mmoja wenu amuingize ndani kisha amtoe, kwa sababu ubawa mmoja ni una sumu na ubawa mmoja una dawa, ya neutralize ile. Mtume sallam kusema maneno hakukwambia kuwa lazima unwe kile kinywaji, eleweni vizuri. Kwa mfano umemuingiza ndani umemtoa, lakini wewe wachifukwa na roho kuna kile kinywaji usinwe, lakini usifanye istihza na sunna Mtume sana. Wewe usinwe. Sasa mimi nzi anaingia hapo mimi siwezi kunwa. Basi ni wewe uwezi kunwa. Lakini usianze kusema hii ndio nikiingiza hivi ndio dawa hii. Yule bwana akafanya istihza mpaka akasema maneno ya ajabu sana. Asema mimi nitamuamini daktari kafiri katika hili, simuamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hili. Wallahi alazim antamka maneno. Asema ni radhi ni mfuate kafir, tabib kafir, lakini si mfuate Mtume sasa katika hili. Hada Turabi ikhwani alikuwa Sudana. Na wewe ukimwona tu akizungumza, lakini huyu yani amfika hadhi mbaya sana mpaka kufuru wal iyadhu billah, na sasa ashakufa. Aya. Ulikuwa unataka milele. yani kuna watu afanye istiza na jambo la ugawa wa mirathi, asema siyo thulu siyo watu gawanye sasa tu puzi tu, afanye istiza na nini na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha yocheka acheka. Siku moja simama mbele za watu na maikhwani wamtukuza, sione ati wamuona yeye makosa yote haya, wamuona ni mtu wa kufuru kwa maneno kama mbele za watu bwana, asema ana akbaru minan nabii sallallahu alaihi wasallam, ana akbaru minhu. Sasa mpaka wale watu wake wakashtuka, yani ni mkubwa, a'dham min nabii sallallahu alaihi wasallam. Asema ni aqsudu fi sin, ati ya miaka yangu zaidi ya mtu sana, shapita miaka 63. Yani jamaa anapenda kufanya istihizai tu mpaka likaa fazeri kufli mbali bila ya kutubia ya mambo anayofanya. Sasa haya matibabu ya Mtume Muhammad sallam, ukishajua ni matibabu ya Mtume Muhammad sallam, tafadhali fanye heshima, usifanye istihza. Na nyinyi mnaofanya istiza, nyinyi mtakuja kupatikana na mambo mpaka mtayafuata wenyewe haya matibabu. Endeleeni tu, usifanye istiza na Mtume Muhammad sallam. Allah amemtosheleza na jambo hili, inna kafainaka almustahziin, si mimi wala si wewe, ni Allah ametoa hilo, hiyo dhamana mpa mtume wake, sisi tutakutosheleza wanaokufanyia istiza, wewe wala usijali. Inna kafainaka almustahziin. Kwa watu wachunge sana, haswa wale waliosoma vyuo vikuu, mara nyingi wao ndio wana akili kama hizi. Ama watu wa kawaida, mtu akisikia Mtume salama anasema khalas, sam'an wa ta'a, ni Mtume salama anasema kimya. Lakini mwingine ataji kuna kitu, wao wafanye hivi kuna kitu, you know, sijui ingia akili yangu kubali akili yako utajifanya uelewa, you know nyingi Kiingereza lugha bana, si elimu. Hata ukisema Kiswahili wajua pia, ni hivyo hivyo, maana yake ni hiyo tu. Zungumze Kiarabu taarif ya akhi, ni lugha tu, msijifurishe pua tu, ni lugha tu yote, kama Kiswahili kama Kiarabu kama Kiingereza, hiyo lugha. Lakini upenda mtu kufanya hivi eti akajiona yeye aweza kujibu na kudharau kitu ambacho amekizungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutamalizia inshallah kichoba kile kesho. Subhanakallahumma wa bihamdika, shukran, subhanak, barakallahu fik.